मेरे पापा काम पर नहीं जाते। मदीना स्प्रे नोलन, चित्र जिम लामार्चे। मेरे पापा काम पर नहीं जाते, अगर उन्हें कोई काम मिलता तो वो रोज जाते। वो रोज नौकरी की तलाश में बाहर जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती। वो कहते हैं परिस्थितियां बहुत खराब है। मेरी माँ कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ काम जरूर मिल जाएगा, और देखो मेरी नौकरी अभी भी बरकरार है, हम ठीक ठाक हैं। वो मुझे पता है, पापा ने कहा, हमारा घर ठीक ठाक चल रहा है। पापा जब घर पर होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे साथ बॉल खेलते हैं और स्कूल से लौटने के बाद वो मेरी बातें सुनते हैं। मैं कहती हूँ आप बुरा मत माने पापा, आपको अभी एक लंबी छुट्टी मिली है ताकि आप मेरे साथ रह सकें। इतनी लंबी छुट्टी, पापा ने कहा, लेकिन फिर वो हंस पड़े। मुझे लगता है कि उसके बाद उन्होंने बेहतर महसूस किया होगा। स्कूल में लुआन ने मुझसे कहा तुम्हारे डैडी काम पर नहीं जाते, वो घर पर ही रहते हैं और खाना बनाते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, मैंने कहा। मेरे डैडी पूरी दुनिया में सबसे अच्छे कुक हैं, और सच में वो हैं भी। मैं चाहती तो लुआन को नीचे धक्का दे सकती थी और उसके ऊपर बैठ सकती थी, लेकिन मेरे पापा ने कहा तुम किसी को क्यों मारना चाहती हो, क्या उससे तुम पहले की तुलना में बेहतर बनोगी। उससे मुझे अधिक बेहतर लगता, मैंने कहा, लेकिन मैं वही करने की कोशिश करती हूँ जो पापा कहते हैं। उस दिन जब मैं स्कूल के बाद खेल कर वापिस आई तो पापा और माँ किचन में थे। वे बड़े उदास लग रहे थे। क्या हुआ, मैंने उनसे पूछा। एक मिनट के लिए किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर डैडी ने कहा मैं कुछ समय के लिए घर से दूर जाने की सोच रहा था, कहीं और नौकरी ढूंढने के लिए। माँ के बिना, मैंने कहा, और मेरे बिना। माँ सिंह के ऊपर खिड़की के बाहर देख रही थी। मैं जो कमाती हूं क्या उस पर जिंदा रहना बहुत कठिन है, उन्होंने कहा। क्या तुम्हारा रोज नौकरी पर जाना एकदम जरूरी है, क्या नौकरी के कारण हम अपने परिवार को तोड़ दें। मैं नहीं चाहती कि आप कहीं जाएं, मैंने कहा, हम साथ क्यों नहीं रह सकते। फिर मैं रोने लगी, ऐसी नौकरी किस काम की जिसमें पापा को हमें छोड़कर जाना पड़े। मुझे नहीं पता, पिताजी ने कहा। फिर पापा ने मुझे उठाया, वो खुद भी रो रहे थे। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाना चाहता, उन्होंने कहा, कभी कभी मैं बस निराश हो जाता हूँ। तुम्हारे साथ वैसा होता है, मेरी माँ ने कहा। जब वो खिड़की से मुड़ी तब हम उनके चेहरे के आंसू देख पाए, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, उन्होंने कहा, वैसा होना ही चाहिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं पापा, मैंने कहा, भले ही आपको कभी भी नौकरी न मिले। पापा ने कहा और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, उन्होंने कहा। फिर वो मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने कहा मैं चिंता करना बंद कर दूंगा, मुझे जल्द ही कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। इस बीच मैं दुनिया का सबसे अच्छा रसोईया बनने की कोशिश करूंगा, और मैं रात के खाने के लिए अब तक का सबसे उम्दा सब्जियों का सूप बनाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे नीचे रखा और माँ को गले लगाया। जब माँ डबल रोटी काट रही थी और नींबू पानी बना रही थी तो मैंने टेबल सेट की। सब ठीक हो जाएगा पापा, मैंने कहा, मुझे वो पता है, उन्होंने कहा, सब कुछ अच्छा होगा। और फिर हम सब वहां पर दुनिया का सबसे अच्छा सब्जी का सूप खाने को बैठे।